Naam. Aya nambari 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema thumma kisha awrathna alkitaba, tumewarithisha kitabu, alladhina wale ambao istafaina, tuliowachagua, min ibadina, katika waja wetu. Thumma kisha awrathna alkitaba, tumewarithisha kitabu, alladhina istafaina, wale ambao tuliowachagua, aikhtarna, wale ambao tuliowachagua, tuliowateua, min ibadina, katika waja wetu. Hapa katika kitabu hiki nasemekana kwamba kwa mujibu wa tafsiri nyingi ni aam, yani kwa maana vitabu vyote, sio tu Qur'anil Karim, kwamba vitabu vilivyokusudiwa hapa ni kila umati, kila umma, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anawarithisha watu kitabu aliowachagua, Taurati, Injili, na vile vile katika Qur'an anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala thumma kisha awrathna, tumewarithisha alkitabu, kitabu, alladhina istafaina, wale tuliowachagua, min ibadina, katika waja wetu. Faminhum, basi miongoni mwao wako ambao dhalimun li nafsi, wanaodhulumu nafsi zao. Waminhum, na wako miongoni mwao mukutasidu, wako kati na kati. Waminhum, na wako miongoni mwao sabiqun bil khairati, ni kwamba wao wametangulia au wamekwenda mbele sana, bil khairati, katika mambo ya khairi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala waminhum, na wako miongoni mwao katika hao ambao tuliowapa vitabu kuwarithisha, dhalimun linafsi, wanaudhulumu nafsi zao. B, wa minhum, kuna wengine miongoni mwao ni mukhtasid, wako kati na kati, mutawasit, yani wako huku hawako, huku hawako. Wa minhum, na wako mwengine sabiku, sabiku bimana wako mbele zaidi, wametangulia, wamekwenda mbali zaidi, wamekwenda mbele katika nini, bilkhairati, katika mambo ya khairi. Lakini haya yote biidhnillahi, kwa idhini ya Allah, biidhnillahi, kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika wal fadlu kabir, na hiyo ndiyo fadhila kubwa, kwamba mtu kutangulia katika mambo ya khairi ni moja katika fadhila kubwa. Wal fadlu, dhalika wal fadlu kabir, hiyo ndiyo fadhila kubwa. Katika aya hii tunaweza kufaidika na mambo yafuatayo. Kama alivyoandika Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, kwamba Allah qassama Allah Ta'ala hadhihi al-umma, ameugawa Allah Subhanahu wa Ta'ala umma huu, allati awrathaha al-kitab, ambao ameurithisha kitabu, ila thalathatin aqsam, katika mafungu magrupu matatu. Kwa hiyo umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam umegawanywa, watu wake wako katika sampuli tatu. Ya kwanza ni dhalimu linafsi, kama aya ilipokuja, ni wale wanaodhulumu nafsi zao. Anasema Sheikh Uthaymeen, nini maana ya kwamba mtu aambiwa huyu ameidhulumu nafsi yake katika kundi hili, ambalo ni la kwanza? Anasema maana yake ni kwamba alladhi taraka shay'an min alwajibati au fi'ala shay'an au fa'ala shay'an au fa'ala shay'an min almuharramati. Huyu ukisikia mtu dhalimun li nafsihi, kundi la hili moja ni wale ambao wanaudhulumu nafsi zao, basi yule mtu ambaye aloacha jambo la wajibu, alladhi taraka shay'an min alwajibat, huyu ambiwa ameidhulumu nafsi yake, au fa'ala shay'an, au akafanya jambo, min almuharramati, katika yale yaliharamishwa. Mfano tarku salati aljamaa ma ujubiha alayhi, mtu kuacha kuswali sala ya jamaa, hali ya kwamba swala hiyo ni swala fardhi, ni wajibu. Kwa hiyo mtu anapoacha kusali sala ya jamaa aambiwa huyu ni dhalimu li nafsi, ameidhulumu nafsi yake kwa sababu ameacha jambo la wajibu. Na kuna watu wanaziacha sala za jamaa ima katika hali ambayo basi tu mtu tu ana anavyojihisikia, anavyojiona yani, kwamba ni kaswali au si swali, hana udhuru wote, acha tu swali ya papa nyumbani bwana, hamna tatizo lote. Au wengine wanafikia hatua wakaona ya kwamba jambo la sunna ni kubwa kuliko la fardhi. Anaweza mtu akaamka usiku akaswali swala za tahajjud, lakini alfajiri ikampita, swala ya jamaa ikampita, akusali kwa kaacha jamaa, kaifadhilisha sunna kuliko fardhi, ambayo ni tunasema ni makosa. Kitu ambacho cha wajibu kwako unakiweka pembeni, pending, unakwenda kukitanguliza kitu ambacho ukitaka utafanya, usitake kama ukutaka fanya. Na ukifanya utapata thawabu, na kama ukufanya basi upate thawabu. Kitu hichi hatu unakiweka mbele na suala kwamba jambo hili kama ukulifanya unapata dhambi, kitu hichi unakiweka nyuma. Mfano mwingine, labda kuna baadhi ya watu wanafunga siku ya Jumatatu na Alhamis katika sunna zile za kawaida. Sasa ikifika sala ya magharibi hasali sala ya jamaa msikitini, anasali nyumbani kwake ili manake akishasali pale pale pale anapata. Ukimuuliza, unajua bwana nilikuwa nafunga bwana, sasa kufunga unaacha jambo la wajibu kwa sababu ya sunna? Unajua bwana hizo sunna zime sasa hawa ambao wenye kuacha wa jamaa inawezekana pia kunakuwa wana ufahamu mdogo katika fikihi ya swala. Kisha anasema Sheikh Uthaymeen, anasema tarku ba'dha az-zakati lam yukhrijha, pale mtu anapoacha kuacha anapoacha kutoa zaka, lam yukhrijha, hakutoa zaka. Kwa hivyo huyu anaambiwa kwamba dhalimu li nafsihi, anaidhulumu nafsi yake. Zaka umefika muda, sababu kibao, unajua maana yake ilikuwa madeni mengi, alafu mwaka jana ninadaiwa sana kaza na nini TRS bwana nini wewe. Mbona Allah subhanahu wa ta'ala amejeka kila kitu katika mpangilio, tena kwa urahisi kabisa? Zaka mbona kitu kidogo tu unajihamanisha kiasi hicho? Mtu atoe zaka kwa sambulio, mwingine alimuhimu tu basi tu amestoe zaka bwana. Sasa huyu anakuwa dhalimu li nafsi, tarki alhajj ala alfawri ma ujubihi alayhi ala alfawri, ni mtu kuacha kwenda kufanya ibada ya hija hali ya kwamba anao uwezo. Kwa huyu naambiwa kwamba dhalimu li nafsi, ameidhulumu nafsi yake, kwamba mtu ana uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija lakini hakwenda. Hadha naqulu innahu dhalimu li nafsi, nasema kwamba huyu ameidhulumu nafsi yake. Kuna watu hawendi kufanya ibada ya hija, sio kama hawana uwezo, uwezo wanao, lakini basi tu aamua tu kwamba unajua dola bei gani mwaka huu, dola bwana si yani hija dola 6000, milioni ngapi hizo? Labda mwakani inaweza ikashuka. Uwezo anao, lakini ubakhili umemzonga. Kwa hivyo anakuwa ameacha kufanya ibada ya hija kwa sababu ya ubakhili. Mwingine anapiga mahesabu kia kama hivi, lakini ukimchunguza namna gani ya mahesabu yake kwa mwaka, zile safari anazosafiri inakuwa zina gharama kubwa zaidi kuliko safari ya hii moja ya hija. anakwenda Dubai na kurudi, anakwenda Guangzhou, anakwenda si Bombay, anakwenda si wapi, anakwenda wapi, mizi anafanya biashara huyo kwa mwaka, anakwenda to and fro Dubai, ambapo sasa hivi hakuingiliki huko mabomu moja kwa moja. Almuhimu ni kama ukipiga total ya hisabu zake zile annually, mbona hisabu yeye mbona kubwa kuliko hii ya kwenda kuhiji. Na moja katika hasara kubwa ambayo tumeipata wa Tanzania ni hii. Wa Tanzania wote wanazichungulia hela. Na mmesoma katika mtandao kama mwezi mmoja uliopita kwamba Tanzania imepewa kiasi cha nafasi cha watu 20,000 kwenda kuhiji. Sasa yuko mmoja mtu wa BAKWATA anasema mpaka sasa hivi kuna watu 1,000 tu. Kuna watu 1,000 wamejiandikisha na muda wenyewe unakuja unamalizikia. Sasa angalia watu 20,000, watu 1,000. Sasa unaonekana kwamba watu wa Tanzania wamekuwa katika hali ambayo wanadhulumu nafsi zao wale wenye uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija. Kwa hiyo anasema Sheikh Uthaymeen, mwenye kuidhulumu nafsi yake anakuwa ni sampuli kama hiyo. Na vile vile fi'ilu al-muharramati, unapokunywa unapofanya mambo ya haram, mfano shurb al-khamr, kunywa ulevi, zina, zirqa, nadharan muharraman, kuiba, kufanya mambo ya zina, kutazama mambo ya haram. Kwamba mtu anapofanya mambo haya anasema Sheikh hadha naqul innahu dhalimu li nafsihi, kwamba mtu hapa anaidhulumu nafsi yake. Kwa hili ni kundi la kwanza, anasema Allah fa minhum dhalimu li nafsi. Kundi la pili ni lile kundi ambalo kama alivyosema Allah wa minhum muqtasid, na miongoni mwao wako wale ambao walokuwa muqtasid, wako kati na kati. Mumana maana yake ni kwamba huwa alladhi lam yaqa minhu dhulmu li nafsi wala taqaddama fil khairi, ni kwamba yule mtu ambaye hajaingia katika kuidhulumu nafsi yake, kwa maana hajaacha ya wajibu, hajatenda mambo ya haramu, lakini mtu huyu wala taqaddama fil khairi, hajatangulia katika mambo ya khairi. Kwa hivyo yuko katikati baina ya kwamba kuidhulumu nafsi na baina katika kuitangulia katika mambo ya khairi. Anasema mtu huyu qaim bil wajibati, anafanya mambo yote ya wajibu, tariku lil muharramati, anaacha mambo ya haram, aswali lakini vile vile hazini wala haidi, lakini la yukthiru fi nawafil, lakini mtu huyu hazidishi an-nawafil, yani zile ibada ambazo zilizokuwa za ziada. Yani mtu eshafanya jambo la wajibu, sasa anajisacrify kwamba ache nifanye na hili. Sasa hii ndio inaitwa an-nawafil. Wala yahrisu ala ikmali alwajibati ala alwajhi alakmal, wala vile vile mtu huyu anakuwa haji yani kwa maana hajihimizi katika kukamilisha yale mambo ya wajibu katika ukamilifu wake. Wala yatajannab almakruhati, na hajiepushi na mambo ambayo yalikuwa ni ya karaha. Ya haramu hafanyi, lakini hajiepushi na mambo yalikuwa ni makruhu. Sasa huyu ndio anaitwa muqtasidi, yani yuko kati na kati, la naqs wala zad. Anasema Sheikh ni kwamba hakuna mapungufu, kitu ambacho kimepungua kwake, wala zada wala hakuna cha ziada. Yusalli ma'al jamaa, anaswali pamoja na sala za jamaa, wa yuzakki, atoa zaka, lakini la yaati bin nawafil, lakini hana hata sunna moja anaswali ya kablia wala sibadia. Hii sala jamaa poa, haina tatizo, lakini kuswali nawafil. Sasa huyu yuko, anasema Sheikh, yuko kati na kati. Au mtu mwingine ni yule mtu ambaye atoa mfano zaka, lakini wala bisadaqat tatawwu, bimaana ya kwamba hata sadaka ya aina yoyote madamu ushatoa zaka, anasema kama wajibu wangu umeshaishi. E bwana, sadaka toa chuma kwa kweli, chuma wanasema mkono wa puli. Sadaka hatoi mwaka mpaka mwaka, toa zaka yake. Akimaliza zaka anachora mstari mwekundu hapa, hakitoki kitu, hakitoki kitu. Sasa huyu tusema ni mtu yuko kati na kati, katekeleza wajibu, lakini suala la sadaka za tatawu hatoi. Mwingine anasema shekhe, yuaddi faridhata alhajj, ni mtu ambaye atekeleza ibada ya hija ambayo ni mkusu, lakini la yaudu, akishamaliza ile nguzo ile arudi tena Maka, kwa maana ndo baibai. Vipi ameshamaliza ibada hija, hafanyi umra? Umra hana habari nayo. Kwa hiyo unapokwenda kufanya ibada ya umra, ina maana umefanya kitu cha ziada baada ya wajibu ambao ni ibada ya hija. Kwa hivyo wewe utakuwa ni mtu ambaye tofauti na yule alokuwa amekwenda kufanya ibada ya hija halafu hakufanya ibada ya umra, na pengine uwezo nao. Mwingine ni yasumu Ramadhana lakini la yasumu naflan, afunga Ramadhani, ikimalizika tu Ramadhani wakisikia tu ile Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asa afadhali afadhali nasikia takbira zaidi, mambo ya kufunga tena hana habari nayo kabisa mpaka yenye Ramadhani nyingine. Huyu anaitwa mukhtasili, yani yuko kati na kati kama alivyomleza shekhe. Ama huyu mtu wa tatu, athalithu sabiqul khairat, aliyotangulia mbele katika mambo ya khairi, hadha yati biwajibati wa yazidu ma sha Allah ta'ala min alkhair, ni kwamba anatekeleza mambo ya wajibu halafu anazidisha kiasi ambacho Allah anachomjalia katika mambo ya khairi. Wa yati biwajibati aidan ala wajhi alakmal, katika ukamilifu wake. Wassalatu mathalan la yaqtasiru fiha ala tasbihi wahidatan bal yazid. Sasa mtu aliyotangulia katika mambo ya khairi, anamfafanua shekhe, ni yule ambaye mfano sala wajibu anatekeleza, lakini kumbe ndani ya sala ile anazidisha zaidi ya vile ambavyo ilivyokuwa inavyotakikana katika ukamilifu wake. Ala sabili mithal tasbiha, zile al-adhkar ambazo zinazosomwa katika rukuu na katika sujud. Katika rukuu, hadithi ambayo ya kawaida tu ukisoma kwamba mara tatu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Katika sijida mara tatu, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Hii ni sigha moja, kuna sigha nyingine ina ziada wa bihamdihi, zote ni sahih. Kwa hiyo mtu asoma mara tatu tu, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, Allahu akbar. Lakini mtu ambaye ni sabiqun bil khairat, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, pia 9 10 anaganda katika sijida vizuri kabisa, huyu anambua sabiqun bil khairat, ni kwamba ametangulia mbele mbali katika mambo ya kheri, kwamba wajibu lakini anaufanya kwa vizuri na kwa ukamilifu, na kuna ziada ambayo inaweza patikaniwa katika mambo ya kheri mbalimbali. Almuhimu shekhe anasema kwamba wanazuoni wengine wakaleta tafsiri nyingine, ikhtalafa almufassiruna fi hadhihi alaya, faminhum man yaqul faminhum dhalimu nafsi kalmani alizakati, yani yule aliyodhulumu nafsi yake ni yule ambaye anozuia zaka. Wa minhum muktasib kalmuktasir alaiha, yani yule mtu ambaye alikuwa ametoa lakini katika hali ya mapungufu. Wa minhum sabiqun bil khairati, كالزائد عليها. نكون بعد فسرين عنجين وآخر يقول فمنهم ظالم لنفسه مؤخر للصلاة عن وقتها, يعني يولي ألوذلوم نفسي يعني يولي أمبي أنا يتوى صلاة إنجي وكتواك. الله نسمى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, حقيقة صلاة إمكوا فرض كواميني ونيكاتي مالوم. هذا mtu anaitoa swala nje wakati wake, kama mfano vile ambavyo unavyoona sikizi sioni sana watu hawa ikifika kabla dhuhuri saa 5 saa 6 saa 7 anakaa pembeni kule analeta kunu yule anajua ana swala alfajiri sasa sikizi watu hao kidogo naona kama wamechangamka wana watu hao swali alfajiri mchana. Lakini kuna mtu mwingine anaichelewesha swala katika muda wake ni kwa sababu tu ambazo zilizokuwa kwa interest yake, tunasema ameamua tu pengine ahisi ya kwamba nikikosa kipindi hiki katika jambo hili nitakuwa nimekosa jambo muhimu sana katika ulimwengu huu. Nini? Kuna finali bana mechi, na kuna dakika za nyongeza hizo, kuna extra time, na ndo muda wa sala umefika. Asa mimi sitaki kuja kusimuliwa. Baadaye anakwenda kuswali, na maana ameitoa nje ya sala wakati wake kwa interest yake tu. Almuhimu ni kwamba kuitoa sala nje ya nafsi yake ya wakati wake, baadhi ya fasirina wakasema yule faminhum dhalimun linafsi waminhum muqtasib, baadhi ya fasirina wakasema fa'ilu laha fi waqtiha, ni yule mwenye kuitekeleza katika wakati wake. Anasema waminhum sabiqun bil khairat fa'ilu laha fi awwal waqtiha, yule alotangulia katika khairi ni yule ambaye mwenye kuiswali swala katika ule wakati wake. Fil waqti alladhi yustahabu an tuqama fihi. Almuhim, tafsiri zimekuwa ni nyingi katika swala hii, lakini hii ya mwanzo tulitoa ya shekhi ni tafsiri ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika huwa alfadlu alkabir jannatu, aya nambari 32. Basi watu hao ambao walotangulia katika khairi, jannatu, watapata mabustani. Kitaja mabustani ya kusudiwa kwa maana ya pepo. Jannatu, watapata mabustani. Mabustani hayo yana sifa kwamba ni adni hapa ya kusudiwa ni ya milele, yani forever. Sio adeni, mji wa deni, ni adni kama alifasiri Sheikh Uthaymeen, yani ikama. Pakisema ikama ni kitu ambacho kilichokuwa ni chenye kuendelea, inaitwa ikama. Hata mfano katika masala ya pasipoti, unapokwenda katika baadhi ya nchi, yule ana ikama yule. Sasa ile ikama ina maana ndo mtu aendelea kuishi pasipo na tatizo lolote. Lakini wewe unagongewa tu mpaka tarehe fulani visa imekuwa ni invalid, inabidi utoke. Lakini ana ikama ina maana anaendelea kuishi. Kwa hivyo hii maana adnin maana ni ikama, yani khalid, kwamba milele. Jannatu, watapata mabustani ambayo ni adnin ya milele. Yadkhulunaha, watayaingia mabustani hayo. Yuhallawna, hali ya kwamba watapambwa humo, fiha humo. Min asawir min dhahabin walulu wa mumana. Asawir ni kule mkusanyiko wa vitu vya mapambo. Mfano mwanamke avaa bangili mkono huu moja na mkono huu moja, na mwingine akavaa bangili kuanzia hapa mpaka hapa, na mwingine akaanzia hapa mpaka mabangili ya dhahabu. Sasa huyo alovaa bangili kutoka hapa mpaka hapa, na kutoka hapa mpaka hapa, hawa waambiwa wanavaa asawir. Kwa Kiswahili wanasema ni vikuku, vikuku. Sio vikuku yani kuku, vikuku. Yani ile dhahabu imemtopea mtu. Mwanamke kifua chote chikakichakaza, ma nini ile chemi. Nasema hii ndio asawir. Lakini kile kicheni kidogo tu, hii si asawir. Kavaa kijipete kidogo raza. Almuhimu asawir tunasema ni vikuku. Yuhallawna bimana watapambwa humu ndani yake, fiha katika humu katika za pepo, min asawir kwa vikuku, min dhahabin vya dhahabu, walu'lu'a na lulu. Dhahabu mashuhur, lulu mara nyingi inakuwa haiko kiasi hicho kwamba urahisi kuipata. Anasema yuhallawna watapambwa fiha humo, min asawir kwa vikuku, min dhahabi wa dhahabu, walu'lu'a na lulu, walibasuhum na nguo zao, fiha humo itakuwa ni harirun, walibasuhum fiha na nguo zao, yani mavazi yao, fiha ndani ya hiyo pepo itakuwa ni mavazi ya hariri. Hapa inafahamika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha hariri kwa umma wake, yani wanaume wa umma wake, na vile vile ameharamisha katika yani dhahabu kwa wanaume wa umma wake. Kwa mwanamme duniani haruhusiwi kuvaa dhahabu, mwanamme duniani haruhusiwi kuvaa hariri. Hariri ni kwa ajili ya mwanamke, na dhahabu ni kwa ajili ya nani? Mwanamke. Lakini kesho akhera, suala hili la uharamu kwamba mwanamme hasivae hadha dhahabu, asivae hariri, litakuwa limeondolewa. Kwa ina maana almuhimu akiingia tu peponi, haijalishi kama mwanamke au mwanamme, wote watakuwa wanavaa dhahabu, na vile vile katika mavazi watakuwa wanavaa hariri. Waqalu, watasema alhamdulillah, aya nambari 34, sifa jema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, ambaye adhhaba anna, aliyetuondoshea sisi, alhazan, huzuni. Inna hakika rabbana, mula wetu, laghafurun, ni mwingi wa msamaha, shakurun, ni mwenye shukurani. Waqalu, na watasema alhamdulillah, sifa njema zote za mstahikia Allah, alladhi, ambaye adhhaba anna, ambaye aliyetuondolea alhazan. Kwa Kiswahili tunasema ni huzuni. Nini maana huzuni? Amefasiri Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake rahimahullah, akasema huzuni, inapozungumzwa huzuni, mara nyingi inakuwa ni kitu ambacho kinakuwa katika nafsi, yani kitu ambacho anasema alhazanu alkainu fi nufusi, katika nafsi. Huzuni inakaa katika nafsi, kichwa hakibebi huzuni hata siku moja, kwamba kichwa utaumwa na kichwa, utameza panadol, kuna pain kila nyingi za kuweza kutuniza matukio, lakini huzuni hakuna nile, ile tuseme dawa, ukaambwa una huzuni, doctor anakufanyia ile prescription mbili mara tatu, mbili mara tatu kwa muda siku tano, BD sili nani nani, unakwenda pharmacy vipi, nimeandikiwa vidonge hivi, hii vidonge vya huzuni hivi. Ndio maana ikawa sasa ni jambo hili, ni jambo ambalo zito kiasi ambacho haliwezi kuondolewa kirahisi. Sasa ulimwenguni ni sehemu ya huzuni, huwezi kuishi bila huzuni. Sasa unapoingia peponi huzuni kushnei. Kwa hiyo mtu anasema alhamdulillah alladhi adhhaba anna alhazan, Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba fahuna naqulu innal hazana yashmulu al-ghammu ma madha, kwamba ukisikia huzuni ni lile jambo ambalo lilokuwa limetuka, ile yani limetukia jambo halafu ndio huzuni inakuwa kama ni product. Haiwezi kutangulia huzuni kabla ya kutokea jambo. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa na mtoto wake Ibrahim ambaye alikuwa na umri wa miaka 1.5, lakini alilia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka sahaba mmoja alikuwa naye akamwambia, mpaka wewe Rasulullah? Akamwambia ndio. Kwa nini? Kwa sababu innal aina tadma, jicho linatoa machozi, walqalbu yahzan, na moyo unahuzunika. Sasa ile huzuni imekuja baada ya tukio. Kwa ukisikia huzuni ni kwamba ni ghamu ambayo ni kutokana na tukio lilotokezea, kwamba imetokea jambo halafu ndio baadaye mtu anapata kuhuzunika, kama vile kufiwa na vitu kama hivyo vingine. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema yani siku zote hakuna huzuni ile wanasema in advance, yani kwa maana wewe una huzuni unayo mwanzo halafu ndio baadaye linakuja jambo. Huzuni itokee tukio katika hali kama hiyo. Kwa hiyo duniani ni sehemu ambayo ya huzuni, na kwa hiyo mtu anapoingia peponi ina maana ya kwamba anakuwa huzuni imetoweka, na ndio maana ikawa watu watasema alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan. Wanasema baadhi ya watu wa psychology, huzuni ni kitu kibaya sana kabisa, kinaweza kikamsababishia mtu hata kuondoka duniani, uhai wake ukakatika kwa sababu ya nini? Ya huzuni. Na hata ukisoma katika kisa cha Nabii Yusuf, Nabii Yaqub na watoto wake, jinsi vile ilivyo mwisho, mpaka wakamwambia baba yetu, bimana al-aya, kwamba utaangamia kwa huzuni ya kumkumbuka nani? Yusuf. Na macho atapotea kwa huzuni ya kumkumbuka nani? Yusuf. Kwa hivyo huzuni inaweza kumuondoa mtu duniani kwa huzunika tu. Kwa hiyo watu wa psychology wanasema kwamba moja katika jambo ambalo zuri kwa mtu asiendekeze huzuni. Kuiendekeza ni ile kwamba kuidekeza. Wahuzunika we, wahuzunika, wahuzunika. Yani unaipotezea, yani jambo lolote ambalo ndio lina we ilishakupata, basi kama unapotezea huzuni inakuwa unaibalance mwisho ina. Lakini ukiendekeza, basi unakuwa huwezi kula, huwezi kufanya chochote. Yani kama ndio animal we uko tu na nini, unahuzunika nini? Ah bana, ndio nimefiwa na mtoto wangu, nimefiwa na baba yangu, nimefiwa na mke wangu, nini? Ah bana, huzuni. Ah bana, usiendekeze huzuni kiasi hicho. Wengine huzuni mambo ya upuuzi kabisa, upuuzi. Nimefungwa goli tena dakika za nyongeza bana, extra time. Bana tayari futari, nyie kuleni. Hizi huzuni za kijinga kabisa. Hakuleni tu. Kwa hiyo siku ya, yani kwa maana watoingia peponi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watasema dua hii, waqalu, watasema alhamdulillahi alladhi adhhaba anna alhazan. Yani kwa maana sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuondolea nini? Huzuni. Naam, tutasimamia katika aya hii nambari 34, tutaendelea inshallah kesho aya inofuatia nambari 35. Tunasimamia katika aya nambari 34, tutaendelea inshallah kesho aya nambari 35. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa